ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا، صل على روشن جهان از روی تو، خسرو شهر مدینہ، رونق کعبہ توی. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گذشته هفته ای که بر ما شما گذشت و رفت، مشمه عرصه زندگی یک هنچین سیاسی دائرهی تها ما شما یک بزرگین و عظیمین تحولی شاهد بودین که جامعه انسانی که تحت شعای یک کشور عزیز اسلامی سیاست تحت شعاع زندگی بسر کند، تمام شؤون و ابعاد زندگی سرا آیه اثرات نمایان بودنگنه. کشور هشت ساله ریاست جمهوری پرمسئولیتین پست و وظیفه جا به جا بود. بر حسب مقتضای قانون اساسی کشور حدود دو ماه قبل انتخاباتی که برگزار بود خود نظام مردمی بودن و ملت تک تک افراد اعم از زن و مرد تأثیر در تشکیل جامعه و حکومت در میان جامعه انسانی از سوی نمایان بود و از سوی دیگر مردم هوشیاری و بیداری تیقظ در قبال مسائل سیاسی و مذهبی و مشت محکم جنگ به دهان یاوگویان و دشمنان نظام و همه بم از سوی دیگری انقیاد و فرمانبری این ملت به رهنمودهای قیادت عظمای این نظام مقام معظم رهبری برای دنیا و مترصدانی که در انتظار نسبت به مسائل این نظام و تیر رصدگاهانی تا کمینگاهانی تا نشتگند، چه به نیت خیر انتظار کشند چه به نیت شر، به هر حال این ملت در هر دو پهلو و تی جواب مثبت و مناسبین به نحو احسن داد. از این جهت ملت ای حضور و ای همت و در نظر گرفتن تمام ابعادی که مختصران اشاره کنگ بود قابل تقدیر و تشکر است. بیست میلیون انسان زن و مرد و پیر و جوان شرکت در انتخابات یک مسئله بسیار بی سابقه است. آیانی که تصور انزوای مردم نسبت به نظامش هستد به آیا هم پاسخ دهد بود. و به توفیق الهی در میان کاندیداهای تایید شده شورای نگهبان برای مقام ارزشمند ریاست جمهوری کشور همانند رئیس جمهور محبوب و فقیه و متفکر و در زمینه سازندگی کشور مرد بی نظیر و از دوران ستمشاهی انسان مبارز کسی کے بخاطر پیروی ہے، خط مشی ہے، رہبر فقید انقلاب و پیروی و تأسی از آئی دستورات تا پای زندان و قید و بند پیش رفت و بعد از پیروزی انقلاب در هر مرحله یار و یاور صدیقی همواره برای امام و برای مقام معظم رهبری و در زمان تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین در دوره 8 ساله ریاست جمهوری کارهای خارق العاده ای که در زمینه های مختلف و به خصوص در سازندگی کشور و سازماندهی دولت به عنوان رئیس دولت، این مرد عظیم الشان یعنی جناب هاشمی رفسنجانی یا انجام داده اند که قابل تقدیر و صدها شاباش و مرحبا و برای همیشه در دل این ملت و فکر و مغز ملت از همات نقش بسته و ای قدردانی کنند و در مسئولیت جدید ریاست شورای مصلحت نظام برای آرزوی موفقیت کنی همه ما. همچنان ملت 20 میلیون رای بار دیگر وتی وفاداری به روحانیت، محبت به علم و شخصیت علمی و اسلامی ثابت کرد و فردی انتخاب کنه بود برای تصدی مقام ریاست جمهوری که آهم از سلاله رسول خدا علیه السلام، از سادات و اهل بیت و از اهل علم و فضل و دارای سوابق درخشانی در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. ما در این مقطع لازم دانیم که همه بین که از آقای هاشمی خدمات بی‌شایبه و گرانبها و ارزشمند تقدیر و تشکر کنیم و برای در مسئولیت جدید آرزوی توفیق در جهت جلب رضای الهی و خدمت بهتر برای ملت و اسلام کنیم برای رئیس جمهور جدید هم که آیا در این هفته گذشته که ما شما پشت سر گذاشتند سوگند وفاداری به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و سوگند تعهد و وفاداری به مسئولیت‌های محوله در قبال اسلام، در مقابل نظام، در قبال این همه محبت‌های ملت و مردم، اهم از زن و مرد و پیر و جوان، در مجلس شورای اسلامی یاد کرد و یک روز قبل از این سوگند به دست مبارک مقام معظم رهبری ریاست جمهوری انتخاب شده از طرف مردم، وسیله آرای مردم انتخاب بود دگر، این صحت مسئله بعد از تایید شورای نگهبان که انجام گرفته گرد از طرف مقام شامخ و عظمای وہ مقام عظیم شخص شخیص مقام معظم رهبری تنفیذ بود، آئی بعد از آئی سوگند یاد بود. امیدوارم که خداوند متعال به رئیس جمهور جدید کشور ما جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سید محمد خاتمی توفیقات غیبی و تیگا مرحمت بگند و آیه مشاعر و خواسته های قلب فکر و دل و دماغ به همه طریق و طرف سوق بدن که رب العالمین جل علا شانه خواست و رضایند و ملت و اسلام نظام مملکت و در روابط بین المللی در سراسر دنیا مسلمین دنیای و عالم انسانیت خیر و صلاح در آیین خداوند متعالی توفیقات متوجه بگن. و انتظاراتی که این ملت عزیزا، ملت قهرمان ایرانا از یک رئیس جمهور منتخب ها و همچنان این ملت و مردم دور افتاده بلوچستان انتظارهای مانند سایر اقشار و سایر هم میهنان در تمام زمینه ها، چه در تقسیم پست ها، مسئولیت ها و توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زمینه‌های مذهبی، دینی، همانطور که سایر اقشار و سایر فرقه ها و سایر گروه های این ملت دارند، این مردم هم انتظاراتی دارید و توجه بودی دور افتادگی و توجه بودی محرومیت های زیاد گذشته قبل از پیروزی انقلاب و با توجه به حساسیت منطقه و استراتژی بوگ این نقطه و تحت اشعه بیگانگان قرار گرفتن این منطقه، همانطوری که خود تمام مسئولین و رئیس جمهور محترم جدید ود هم یقینا به نحو احسن و کامل متوجه تمام قضایا هستیم. برحال انتظار همه ما مردم ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای عزیزا همشین که انشاءالله همه خط مشی که در جهت محرومیت زدائی از بد و انقلاب در این منطقه شروع بود و روز به روز چهره این منطقه به لطف الهی به یمن همت نظام جمهوری اسلامی و توجهات خاص مقام معظم رهبری و پیگیری های مستمر و توجه های خاص ابرمرد سازندگی رئیس جمهور محترم سابق جناب هاشمی رفسنجانی، واقعا چهره این منطقه دگرگون بوده، رو به بهبود دارای چهره بوده که با قبل از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نهند. انشاءالله رئیس جمهور جدید هم موفق ببید که این خط مشیا به همه صورت و با توجه به امکانات بیشتر که خداوند متعال انشاءالله نصیب نظام کند، نصیب کشور کند، او وقتی محاصره ها اقتصادی بود، تحریم اقتصادی بود، جنگ تحمیلی بود، مشکلات فراوان دیگری بود، اگر الان نیستند انشاءالله خداوند متعال باز آن ناراحتیانی رو چنان نیارید تو میاریدش برای این ملت و مملکتا بالبداهت انتظارات بیشتر بند و امیدوارین که توفیقات هم برای عزیزا در جهت ایجاد تحول و دگرگونی سریدر در سطح مملکت به خصوص در این منطقه دور افتاده سریتر و بیشتر ببینید. این در بوده مسائل سیاسی روزت که لازمت من در این مقتش می خدمت آمد را کنم. مطلب عبادی که در این زمینه من گوشگی گند مطلب جدیدی نه، سخنان جدیدی من ندارم روچی برای شما. مسائلی گند که همیشه گوشک بوده گند و باید گوشک ببند. دو نقطه من در نظر داشتم روچی که برای شما باز به عنوان تذکر و یاد آوری. برای وقت باقی مانده ای که جهت گفتگو با شما بش کرده خدمت شما مطرح بکنم. و این دو نقطه یکی مسئله تعلیم و تعلم به خصوص در زمینه علوم اسلامی و بالاخص قرآن عظیم، این نقطه. و مطلب بعدی مطلب نماز، جایگاه علم تعلیم و تعلم در اسلام، بالاخص جایگاه تعلم قرآن، توجه به علوم اسلامی و قرآن عظیم و جایگاه نماز از دیدگاه اسلام، که همه طور که عرضون کو خود شما زانه که این مسئله مسئله جدیدی نه. از زمانی که شما به عقل و هوش رستگی شاد این مطالب برای شما عنوان کنه گوته، ولی قرآن پاک فرمانی از آن جا که انسان یک خاصیتی از آیه خواص و ویژگی ها نسیان و فراموشکارین، لذا همواره نیاز به تذکر و یادآوری داریم. و نبی مکرم اسلام علیه السلام از پروردگار متعال جل علا شانو فرمان گرید، دستوریت ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ای منی پاکین پیامبر صلوات الله و سلامه علیک موعظه بکن، پند بده، اندرز بگوش، نصیحت بگه. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، حقا و بدون شک یاد آوری و پند و نصیحت دیگ ایماندارا نفع رسینید. کسی که مؤمن ببید، کسی که یقینی به خدا ببید، کسی که ایمانی به الله ذوالجلال ببید، خریدار سخنان خداوند متعال ببید، ایمانی به پیامبران الهی خصوصا به مقام خاتمیت خاتم الانبیاء علیهم الصلاة والسلام و حرمت و عظمت و محبت رسول خدا علیه السلام، آیه قلب تها درخشان ببید، نور عشق نبوت در دریچه قلب آیه درخشان و منور ببید به فرمایشات گوهربار رسول خدا علیه التحیت و السنا ارزش گرکند و برای این پند و اندرزی که سرچشمه گرفته از قرآن عظیم و از سنت پاک نبی مکرم علیه السلام و احادیث گرانبهای رسول خدا علیه السلام ببند، برای این قشر از انسان ها یعنی برای مؤمنان به خدا و مؤمنان به رسول خدا صلی الله علیه وسلم و آیانی که وصف ایمان و مؤمن بودن برای آیان صدق قند، برای آیان نافع و سودمند بیتد. مروچی کوتاهی هایی که در زمینه مسائل اسلامی یا وظایف اخلاقی یا وظایف اجتماعی در معاملات، در عبادات، در اعتقادیات، در عبادات و سایر امور بید، چرا؟ به این خاطر که تا به حال برای اولین بار، حتی برای یک بار هم کسی ها این مسائل نشکوته گه؟ نه، بارها وشک بوده، همواره وشک بوده، همواره موعظه بوده، همیشه موعظه بود، ولی در یک بوده که موعظه رودباز بوده، دیگر شاید گوشه نسیان سپورت کنه گید. اگر یک مغازه‌دار در وقتی معامله دوچار یک خدشه معاملاتی بی که اسلام آیه پسند نکند، نه به این خاطر اینکه مسئله آیه نشکوته، علمای اسلام همواره وقتی دین نسبت به دین ادا کوته در میان مردم در حد امکان ما ممکن، اما یا فراموش بوده شرمنده، یا برخی مسائل هم شاید در آنی بیان فرو گذاشت بوده، موقعیت را ایجاب نکوته. وظیفه خود مکلفن که هر شغلی یا که اختیار کن، هر مسئله یا که رو به رو بی در مسائل اجتماعی و انفرادی که پیشی آمرایی، باید وقتی جهت شرعی یا تکلیف شرعی یا وظیفه شرعی یا در آجهت باید بزند که در این زمینه من چه پیم قدم چسب کنم. یعنی به عنوان مثال، وقتی که یک شخصی در زمینه بازرگانی و تجارت کمربندی تو پادیت، مزدیدگاه اسلام آ وظیفه دارید که آ ود دنبال جستجوی مسائل تجارت حلال و صحیح و فهمیدن معاملات حلال و امتیاز حلال از حرام باید برو، تو تبزان که چپیمی معامله و سوداگری حلال و جائز و مجاز منی الله به من اجازه داتا و چپیمی معامله برای من نامشروع و حرام و شریعت اسلام منع فرماد. بعضی مسائل تکالیف شرعیه توجه به سوی مکلف، این احکام ورود بر روی مکلف ها مقتعیند. فرض کنی یک شخصی در تمام زندگی وقتی تجارت نکن که خیلی مشکله، به معنی اهمی اگر بگوشید تجارت ها، البته به معنی اخص که انسان دکانداری بکن تو چنگو بزوری چنگو بها بکن، شاید خیلی افراد ها که تا در تمام زندگی سر و کارش بیه مثلا مبی کشاورزی که مثلا، ولی به معنی اهم بود نگند که انسان تجارت مکن. من طلبه هم حتی که کارون طلبگیه، مگر زندگی تا نیاز پیدا نکنو که یک روچی بازار برو میوه خرید بکنو؟ حالا شاید به عنوان فروشنده من چیزی با همه کنو در تمام طول زندگی، ولی به عنوان طرف دوم به نام خریدار که این بهمی مردم زندگی تا که فکر بگن که من در هیچ مقطعی از زندگی وقت به هیچ چیزی خرید و در بازار رو گاز دوره و نیاز پیدا نکن. تجارت به ایمانی اما یک چیزیه که در تمام مراحل زندگی و انسان همراه هست. لباس خریدی کنه، مواد غذایی خریدی کنه، اشیاء مورد نیاز رو خریدی کنه. به هر حال وقتی که انسان به بازار برو تو معامله بکند، خرید بکند، بها بکند، ای وقتی بر آیی ای وظیفه الهی متوجه بید که باید بزان که معامله کجا معامله حلال و کجا معامله حرام. حج چون در تمام عمر یک بار فرضه، حالا کسی دارای شرائط فرضیت حج نه، فقیره. فقهای فرمانه که تا زمانی که در حالت فقره و شرائط فرضیت حج به آی آید نبوتا، یعنی اینقدر مال صاحب نه که مکه معظمه را برای واجب و فرض ببی، در این حال چی ودی تکلیف دانستن مسائل حج با ای متوجه نه، بلی وقتی که احساس کند در وقت امکاناتا، استطاعتا، صحتا، سلامتا، توانایی مالیا و حج روگ استطاعتا نما حج من ایسر لازمه بی، یه وقتی واجب اند که مسائل حج یاد بگیری. به همین نسبت نماز که در شبان روزی 5 وقت و 5 بار بر مسلمین فریضه الهی مقرره، معلومه که چقدر اهمیت داری توجه به مسائل نماز، که همواره مردم مسلمان باید بزن که نماز ادا کنه که طریقه چی. شما اده دقت کنه که شارع شریعت اسلام علیه السلام، یعنی نبی مکرم علیه السلام که مبین و توضیح دهنده احکام الهی، معلم کتاب الله قرآن عظیمه، بوتی عمل مبارکا، بوتی کردارا، بوتی گفتار پاکا، بوتی رفتارا، در باره نماز چرا این دستور فرمانی که مرو سبیانکم به صلاة اذا بلغوا 7 او کما قال علیه السلام. شما اوتی فرزندان وقتی که به 7 سالگی رستن دستور بده که نماز بانند، و وقتی که 10 ساله بودند کوتاهیش در نماز کو گاهی مورد کتک و ضرب تنبیش قرار بده، در حالی که کمتر در محیط انسانی بچه پسر یا دختر 10 ساله به سن بلوغ رسید. معمولا دختران که در بعضی مناطق جغرافیایی به اعتبار جو و فضا و هوا یا اوضاع جسمی بتی زودتر رشد کنند، امکان داری فقها فرمانه در 9 سالگی به بلوغت برسد. و پسر در 12 سالگی اگر رشد خوب ببینی، و الا در 15 سالگی شریعت مطلقا حکم به بلوغت کن. چرا در 8 سالگی پیغمبر فرمانی بودی فرزندانا به نماز وادار کنه؟ به خاطر ای اهمیت که لحظه بلوغت و توجه تکلیف نماز به انسان مکلف بی که نماز 5 وقت ادا بکن، قبلا بایستی 3-4 سال پیسر تی مسلمان فرزند به حیثیت فرزند یک انسان مسلمان در جامعه اسلامی آمادگی کامل برای احکام نماز و دانستن مسائل نماز داشته بود. تا چومه بی که اللحظه ای که به بلوغت رسی آیا یک نماز فرضی حتی چنانی قضا بی بدیه این کسی از 8 سالگی که نماز شروع بکن و پای بند نماز بی مسلمان چنانی هیچ نمازی در عمر قضای نبی. ولی کسی که توجه به مسئله نمازی نی اهمیت نماز نزان جایگاه نماز در اسلام متوجه نه تنبلی و سستی در نماز که و از 8 سالگی و 10 سالگی به نماز عادت دیگه نبوده تازه به سن بلوغ رسید نوکی گوشه بی نماز بکه تا راه بکبی و تا یاد بگیری و حتی نمازهایی که بکنن چه بسا که چون مسائل نظام نمازه شرایط نماز رعایت نبند ارکان نماز رعایت نبند نماز آیه نمازی نه که ادایی کن و برای چین چون نماز ترک گناه تهایی گرفتار و مبتلای بی و در حالی که اگر ادای نماز اهمیت نماز در اسلام جایگاهی شیه که مشمه نبی فرمانی الصلاة عماد الدین نماز دین ستون و دیکیه همه با اینکه این ساختمانی که به عنوان مسجد من شما در زیر سقف های الان سکونت داره آیا این سقف روی چند تا ستون استواره برقرار و اگر این ستون ها مبند یا از جا چست کنک بند منهدم کنک ببند نتیجه چی بی؟ که سقف روی سر ما باید برچی فرود بیه یعنی آ چیزی که نام دین انت آ مجموعه ای که نام دین انت برای این مجموعه دین ها نماز همه جایگاه مهم دارید مهمترین جایگاه دارید که اگر چنانچه نماز از آ جایگاه و تیگه دور کنگ بی دین مجموعه وجود در خارج تو بچم نگنده در آ شخص اکشی دینی داشته ببین لا دین لمن لا صلاة له کسی که نمازی داشته نبی آی دینی ندارید قرآن عظیمی چی میشه در باره نماز اقم الصلاة ای مومن نماز بپا دار نماز به خوبی ادا بکن نماز اقامه بکن نگوشی قرآن نماز ادا بکن نماز بوشتاین چون اشتق در انسان اوضاع وضعیتا آیه وجودا شخصیتا آیه قد و قامتا کاملا به وضاحت روشن و مجلا و آشکار کن در جامعه و آیه نیروهای جسم کیفیت تی ادا بکنه که با تمام وجود و تی نماز در شما و تی اثرا متجلی بکن تو ظاهر بکن که انسان نماز گذاری وضوعی خوب گرنگی طهارت در باب پاکی طهارت لباس پاکی جایگاه محل نماز پاکی جسم پاکی و تا از بی وضوعی در یارگو با وضوع بود وضوع دارای چه ارکان و شرایط و فرازی هم حداقل وضوع 4 فرزانه بزاند شستن صورت شستن هر دو دست شستن هر دو پا مسح حداقل در مذهب احناف 1/4 سر آدیگه مستحبات و سنن در جای بعد همین بهم سایر شرایطی که نماز تا داخل به وقت بر آیا موقوفه وقت تا داخل مبین نماز نبی او یک جواب من اجره و تا وقت زورا که زور وقت داخل بید به مسافرت را زور نماز فوق 4 وقت غیرم بابا من 40 رکعت وانو سرسه با محله بس زہر میں نے فرصت نہیں مر رہا ہوں. واجہ خدا فرمانی قبول نہیں. چلنا تو 4000 رکعت ہم بوانے بجائے زہر میں قبول نہ کرو بجائے نافل تب اجر دے ثواب دے. اما بعد وقت نماز زہر در رخت زہر بان، نماز عصر در رخت عصر بان، مگر جائے کہ شریعت اسلام گشتا و دلائی حسن طبق فقه فقها یہ معتبر و مذهب معتبر اسلام. خلاصه نماز باوتی شرائط اموری که قبل از نماز مقدمه انت فراهم کنه لوتا طهارت جسم اگر جنابت غسل، غسل از جنابت، غسل بعد از جنابت، غسل بعد از قاعدگی، حیض و نفاس برای بانوان، این مسئله باید بزن مکلف. نیت را مقداری که شرط انتو لازمه برای نماز، خود نماز ارکان وقتی که شروع کن به نماز از تکبیر احرام، تکبیر احرام، تکبیر تحریمه تا خروج عن الصلات نماز خارج بوگا، اهم از قرائت و قیام در نماز و سائر ارکان نماز، رکوع که رکن نماز، سجدتین که رکن نمازند، شان باد بزا. گاهی هنوز گزارش رسید که بعضی از مادران و خواهران چی وحدی بدون عذر نمازهای فرض و فریضه الهیه نشتگاه نندکانی با نندگی حالت ادایی کنند و به جای مصلا کوتا و تیگه دامنا جلبه کا چرگی جنتوش این جانواز نماز بزانی که بدون عذر نماز انسان سالم فرض نماز نشتگاه نشستن قبول نه خدا درباره. ادا فقها بحث داره که یک انسان بیماره، مریضه، طوری مریضه که آئی اگر ود بلوتی سر پای ود گوشتی نماز ادا بکن نتوان گوشتی، اما اگر یک نفر یا دو نفر بیایند اشی بازوانا بدارند و بوشتایی ننتی توان توتی نمازا اشتکا ادا بکن. این مردمانی کمک بکنن در اشتگاه و رکوع سجده رواگا و این پیم توان نماز بکن اشتگانی. آیا اشی نندکا با نشستن نماز فرض ادا کنک درسته یا نه؟ ادهی گوشن که در همی حال هم بنندی نماز بکن و مردم هسته که آیا بدارن تو کمک بکنن جایز نه که بنندی نماز بکن، بعد با کمک همه افراد اشتگاه رواگا. حالا این مسئله چقدر قوی و راجعه یا مرجوعه، قابل عمله یا متروکه، بجای وقت ای بس منتها چیشی اینقدر ما شما سبق حاصل بکنه که از دیدگاه اسلام نماز با قیام در حالت سلامتی انسانی که سالم و تندرستی گره هیچ کسا شکی در اشینه که آیی اگر بنندی تو فرض نماز آده بکنی نماز که علم یکونه گویی که هیچ نمازی نمانده. یا حتی الامکان رو به قبله کنک از فرائض برای نماز ها. یعنی منظور اقامه نماز خلاصه عرض کنو اشیین که انسان نماز با تمام رعایت شؤون نماز ادا بکن، اشی نام اقامه نماز. حتی در این راستا به این نقطه توجه که نبی اکرم علیه السلام وقتی که صف بندگی بود برای ادای نماز جماعت، حضرت مراقب صفانت مردمانی که باری صفان چپ امراستن و گاهی فرمانتی که صفان راست کنی راست بوشتی. صحابه فرمانم ای صفای نماز چنان راست بودن که اگر از آسری از آطرف صف یکی تیر کمان تیر بجتیان تو نزدیک سینه های مردم یه تیر مستقیم طرف رد بود، در حالی که به هیچ کسی لباس سوای سینیا گونه نیهد اصلا، چنان صف مستقیم و راست. یکی سینه صحابی فرمانی منی سینه یه وقتی من توجه متوجه نه تو منی سینه در صف از وقتی دو طرف هم کناری ها دنیا میگه گا منی سینه دیما در حتی گا نبی علیه السلام بقدر محکم، نبی رحمت علیه السلام بقدر مشت محکم منی سینه جد که من سینه تا درد احساس کو و منظور واجه ایشی که منی سینه گا وقتی گا پشتا ببری مکاری چرا دیما در حتی و در حدیثی حتی که صفحای نماز راست کنی که همی صفحانی راست کرک نماز تها اشی هم جزوه همه آیه این که اقم السلات اشی هم جزوه اقامت نماز این که نمازا اگر تی صف راست نبود در جماعت و یا تو اقیم السلات یا اقم السلات دستور سر عمل نکو پورا تو نمازا قائم نداشت. منظورش این که نمازا با تمامش و تی احکام رعایت ادا کنگ اشی نام اقامت نماز. دیما چی فرمانی اللہ تعالی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از بیحیائی کاران، نماز از کارهایی که خلاف عفت هم. اسلام امانت ها ای خصوصیت ها، انسان اسلام دستورات الهی مانند یک شبکه چنان با همدیگر زنجیروار مرتبط هند که یکی مردم به خوبی رعایت بکند تمام مراعات کنند، به خصوص نماز که سر تمام اعمال و احکام. وقتی که صدق و راستگویی اهمیت این قدره که نبی علیه السلام فرمانی که مسلمان امکان نداری دروغ ببندی. حالا این جمله حدیث رسول خدا علیه السلام، حدیث صحیح پیغمبر علیه السلام، یعنی معنی حدیث پیغمبر علیه السلام، مفهوم و مطلب انتی تقریبا که مؤمن دروغ نبندی. ما شما در زندگی باید به مطالعه بررسی بکنید چه کنید و ادای روایت هم مثل من اشاره بکنم که شخصی بانک حضرتیه، یک مسلمان صحابی پانک حضرتیه، ابتدای مسلمانی انتی نو مسلمی دور انتی، عرض کن که یا رسول الله من مسلمان بودم ولی من هر چی تلاش کنم که طبق ضوابط اسلامی درست عمل بکنم، عمل نبی یک سری خصلت های بسیار زشت چنان در طبیعت و خوی من نشتگن تو من خوگر بوده و هر چی تلاش کنو ایشان چه دست من نروان، مثل زنا حتی بدکاری، مثل سرقت، مثل شراب خوردن، مشروب خوردن، بزرگترین گناهان چه شما هر چی تلاش کنو دست بردار بوده نکنو. راه حلی منا تعلیم بفرمایین و راه علاجی من سوج بده، راه چاره برای من بساز تا من از این بلاهای مهلک، از این گناهان عظیم نجات پیدا بکنم. توجه کنی عزیزان، حضرت نسخه ای مریض پیش طبیب رفته، طبیب معاینه کرده و طبیب معنوی و طبیب روحانی، طبیب طبیبان محمد مصطفی علیه السلام، سرور سروران، ای نسخه دند معالجه فرمانی، ای درمان تجویز فرمانی، این تمام بیماریانی درمان یک داروی مفردی ترکیبی داروی هم نه که چند دارو هر کنه باید بچوپه بکوته شورش کنه زحمت زیاد بکشه، یک داروی حضرت تاکید فرمانی که برو مواظبت بگن که چطه زبان هیچ لحظه تا دروغ درمه، فقط تی علاج تی بیماریان ایشین که تو صداقت لازم بگیره، راستگوی لازم بگیره و در هیچ آن بود اجازه مده که چطه زبان حرف ناراست و دروغ درمه، دروغ مبند، فقط برو دروغ مبند، آدگه هر کاری که نتر اجازه. خب مریض یه هم که برای تمسخر طبیب نرفته، برای پزشک امتحان نرفته، واقعا احساس بیماری کده و منتظره که پزشک نسخه بده و هر نسخه ای که برای تجویز کن دارو هر کجای پیدای بکن و تا علاج کن با نیت خالص رفته. این نسخه ها با دل جان تحویل گرید و زند که واقعا این طبیب ازلی، این طبیب حقیقی، این طبیب معنوی وقتی که برای من این تجویز فرمانده منی این تمام بیماریان علاج داره میشی. روت بودی نفسا ملتزم کن که مرو چکا باید دروگ نبنده، حضرت دستور رو تا دروگ مبنده و حضرت فرمانده که هر وقتی که تو یای من تر بازخواست کنه من تر جست کنه تو چی کده تیری آمال من چطور گزارش ها چطور گرون که تو در این مدت که پانه که من نبوده اگر پانه روزی باید یای دروش باید یای نیم روش باید یای من تر جست کنه که تا در این مدت تو چه کارای انجام داد و واقعیت بگاش این برگردی مرد یه وقتی طبقه معمول جای برخورد کن به یک چیزی که باید سرقتی بکن به سرقتی بزوری بدزدیدی نفس طبقه معمول آیه پند دن فریب بدن که باید اشهر این چیزا بزور بدون زحمت داره گیریه. قدیما جاد عیبی نبود برای اهل جاهلیت دیگر مال ورق به هر طریق عیبی نبود شهامت و زبریه بود. بعد از این نسخه دستگرگار را وقتی که دلی پنت دن تو هنچه مرحله مواجه روبرو بی دلگوشی که شیر بدوز و بزوری پنهان از چشم صاحبی بی آیه اجازه شیر تحویل بگیر و بزور و برداشت که استفاده بکن فورا بیاد همه نسخه که بی وشی تیز دوزی کنه زوری آدگه حبراموتی جواب الوقتی که بند آتا روی حضرت خدمتا رسول اکرم علیه السلام تی گزارش ها مروچیه جست کن چطا چو نکنه اگر دروغ بنده پیغمبر دستور خلاف ورزی تو کو ایو نبو معالجه تو وقت پا علاج ربته نسخه تو گه تو نسخه وقت کار نواز ای تخلف عظیم. اگر راست گوشه که وجه من دزدی کتا پیغمبر خدا علیه السلام بررسی کن در حدی که دست پنجک تی بر رگ بی دستور دن پنجک تی که بگردن تی دست گرده که بی هر کجا تر ره مردم گینده شی دست گرده تا حتما دزدی کتا لا حال وانی صرف نظر کن دزدی ویلی همه پیم با عدگی گناه وقتا مواجه بی مشروب ورگا شراب ورگا همین تصوریه دوباره دست کشی من چه شراب خوریا اجتناب کن فحشا و بدترین گناه وقتیه زنا و فساده همه تصوریه اگر جنایه کنه او در راست بگشه سنگ سار کنه که به یا اگر سانگ سور کتگ یعنی نهه شلاق جنه که به صد شلاق بره در امزار مردم اگر دروگ بنده خلاف دستور من بوده دو سه روچ گشتر نگوزی که انسان چنان پاک بی چنان تزکیه بی به وسیله شخصیتی که قرآن آی وظیفه تزکیه نفوس انسان همی مزکا کنک پاکنک قرار داتا با همی یکین ادب اسلامیه حکم اسلام پابندی ها دروغ نگوشگا تمامی گندگی آلودگی چرای دور ما. حالا این یک نقطه ای در باره نماز که اهمیتی بالاتر از همه امور بعد از ایمان به خدا قرآن فرمانی نماز اقامه بکنه که نماز شما را از فحشا بیحیائی بدکاری دشکاری پول درجه داری چندین پرسنل ادا وقتش مصروف یک کار بدون ای بیشین که فلسفه نماز صحیح در ما جا نگفته. اگر ما حرام وریم اگر ما کلاه گذاری کنین اگر ما ربا خوری کنین اگر ما حق یتیم ورین اگر حق بیوه ورین که قرآن گوشی کسی یتیم مال بود شو بی جهنم اشکر آورد ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا شان که چوریان یتیمان مال ورن شما فکر مکنه شان بد و گشت و پلاو ورگند با پول یتیم مال یتیم شی لذت برگه شی در واقع آتش جهنم آتش پاره جهنم ایر برگه ورگه و سیصلون سعیرا و دیر نبی که بعد از مردن وارد جهنم بی نعوذ بالله. اگر هر انواع حرام خوری ها کلاه گذاری ها مفاسد اجتماعی و اخلاقی و در معاملات و شان تخلفات و حرام خوری ها ربا خوری ها در میان ما ها علت ایشین که فلسفه نماز در میان ما بخوبی جا نکرده و ما به نماز توجه نکرده و مسئله حلال خوردن مسئله بسیار مهم در جایبات ایشی بیان که نگفته ایشی هم نگفته نبوده. من شاید یک جمعه دو جمعه همین سالتا به این موضوع اختصاص داد قبلا که خیلی بیان بوده. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، در عمل صالح توفیقا حلال ورگا خیلی تأثیر ها. اگر شخصش تحرخیز و تحجد گذار که مرتب تحجدی وانتا مروچگی شباب بیدار هم بیولی چاری و شیخ بار گرانی ای بدن سرها پادحت نکنه چه بستر سرها برای تحجد پادویه بزان که آی مبتلا یک گناهی بودتا و بخصوص شاید آی شپ لقمه که وارتگی آ مشتبه یا حرامی بودتا که توفیق عبادت حاصل نکنه. سر دین صدق مقال اکل حلال خلوت و جلوت تماشای جمال اقبال فرمانی که دین راز رمز دین موفقیه و در خوردن حلاله حلال خورید و می تجارت درست اسلامی بی که می رزق حلالی بی که ورینی جای خیراتی کنی صدقی کنی قبول ببی. لا یقبل الله صلاة من غیر طهور ولا صدقة من غلول. پیغمبر علیه السلام فرمانی هرگز خدا نماز بغیر طهارت و پاکی قبول نکا و هرگز خیرات و صدقه چه مال غیر حلال و پاکا خدا دربارا قبول نبی. در راه دین سخت جون الماس زین دل به حق بر بند و بی وسواس زین سر از اسرار دین برگوی من داستانی از مظفر گوی مات دیما اقوال فرمانی که دین یک رازی من برای تو بیان کنم و سلطان مظفر گجراتی من داستانی برای تو بیان کنم پادشاهی داستان پرندوشی جلسه تا بهش اشاره کنه بود قبلا هم واضح تا همین مسجد تا گشک بودش وقتی که یک پادشاهی بودی زندگی ها متعهده بی که اسلام چهارچوب تا بگازیم آیه مقام به تعبیر اقبال که دیما بشی وقت منی تمامه اقبال روشی که پادشاهی اما در مقام بایزید، بایزید بستامی مقام الله تعالی شفاعت کرده و حلال غری حد تو بچا که نحل و تی غذایا مشتبهیم باکی هیچی اسبی گوشی ای واجه هستا و دیما اقبال و تی اشعارتا چندین بند در سنای ای اسب بیان کن که ای اسب چطوری باد پا و تند رفت چپیمین نجیب، یکی شمشیر، یکی قرآن، یکی اسب. وقتی حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه بارایا علماء دهلی و اشکوک الله تعالی ای واجه کرامتی داتا که بین عصر تا مغرب یک بار قرآن ختم کن، در حالی که با سکان جهاد هندوستان. ادعی از علماء برجسته جمع بودتا که ما چه خدایا قدرتا بعید نه، انبیایا معجزه دا، اولیایا کرامت دا، یه کرامتیه. یه بزرگ واجه اگر هستین قرآن در ظرف چند ساعت یا یک ساعت تمام بکنه مثلا بانید، ولی ما یه مشاهده بکنه که من ایمان قوی تر بی هنچه که ابراهیم علیه السلام گوه ای الله تو مردگان چطور زنده کرده؟ الله تعالی فرمایید دانه ترا یقین نه، این یقین حاصله هنو اینو یقین من پیشدار که چند بینی بگیم الله تعالی پیشداشت. یه واجه هم رفته همشید لحظه که رفتم اودا چرا این واجه اوتی منزل دفاع اوتی اسب طویله تا در حالی که قرآن کریم پوش تو که بند تو که قرآن بندی ورا ما پوشتا قرآنی هم سینه سرا یه رین و بنده ایده ما جهاده شمشیری کوپک سرا غلاف تو که آویزانه انگو تیلی گونه اوتی اسب دست و پادانا رانانا مشگین لگاشگین تیاری کند اسبا آماده کند آ جاندار بی بی تو ای سبک بی بی برای جهادا بندات کی مبارزه یا میدان نبرده گا. در همین حال واجان سلام داد دیتی ادعی ادعی حتی شما خیره مشش بله واجه خیره ما چین چیزی اشکتا لوتی چطا ما شیا بگی شما لوتی گوش داری گوش داری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا قبل از مغربا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. چی وحدی آفتاب غروب نکوتا مغرب اذان نبود. مرد مجاهد اقبال فرمانی سه چیز لازم، یکی قرآن که با اسر امریکا، یکی شمشیر و یکی اسب که یه سواروی. این قدری پادشاهی اسم محبول رد هم ارزشمند در میدان نبرد و جهاد با کفار، اما روی یک نقطه برخورد این پادشاه گو اسبا بشه، یک روچی اسب به مریضی شکم درد شکم مبتلای بی بیتار دام پزشک یاران که علاجی بکن. این دام پزشک خوب یه اسبی حیوانیشی گوشته هم کسی که نوا پشته فقط سواری کنگی بی و دکتر تجویز کن انچکو مرو چی رسگا من او دا هم تنقید کو یک دکتوری سلا که منی جند یک بری پیشنهاد دا که تی کلیا تن اوشه ناراحته گو را آب جو هنو اسلامی تو بری بار تجربه که هم زابره مثلی که ای ماشاءاللہ می شهره یک دکتوری بهترین برا من تجویز کن ترکیم کشی چیزی تی آزمایشات گندگ نبو سنگی چیزی نی، ولی ای آب جو تو امتحان نکو تا مولی شاید تو یک دو بطری دو بره بسید که بد نه پدایی آب جو هنو اسلامی آب جو اسلامی. آیا اسلام منی که اسلامی یا نه تو لیبل جتا ایسرا مارک اسلامی جتا الان ما از همین خیابان گذر کنی یک عکاسی یا نه مکاسی اسلامی، در حالی که عکاسی از دیدگاه اسلام بدون ضرورت حرام اندر حرامه. لعن الله المصور والمصورنا، تصویر کاش با کسی که برای تصویر کشک بی هر دو ملعون پیغمبر برمانی، ولی ماوات گندی که تابلو جتا عکاسی اسلامی. فردا بدترین یکی مرکزی پچکن دکان نام ایرکن فلان اسلامی، بله سینمای اسلامی، صرف مولانا یوشی سینمای اسلامی ها یا امثال ایشان به سرویشی که نام یک چیزی اسلامی بکنه اسلامی نبی عزیز من، تا اسلام دیدگاه آی سرا ضرب مهر بکن تاییدی بکن. اداره یه روه آقا ما از رادیو اشکوته فلان مسئله فلان موضوع تصویه بوده در مجلس کشه بابا تا با حال برای ما بخشنامه نه حتی آقا روزنامه نوشته در مورد فلان قسمت زمینان در فلان قسمت مسئله اجتماعی و ملکی مثلا به مسئول مربوطه شهر مراجعه کنه بیا آقا روزنامه یه حتی موضوع میشه نه نه من نتوانم تا زمانی که ابلاغ می بیبرم ما بابا ابلاغ نه حتی وقتی که دنیای کار ای پیمه گر الله عزوجلال معاملات همچو با تمسخر و با یک نام و رسم رسمی و اتصال ارکنه دا بس تکمیل بودتا عشق مولا که گمز لیلا بود کوی گشتن بر او اولا بود هنوگین دکتر بلا فاصله مولوی شهرها امام جمعه یک شهرستان یا پیشنهاد کرد مشروب برگه مسلمانی دکتر من همزبانی دکتر حیف ننگ ننگ برده دکتری چقدر قابل شرم و خجالت آوره برای دکترا ایپمین دکتری یه دکتری نه بلکه شی مرضیه بیماریه ما جعل الله لامتی فی الحرام شفا تیب و شگه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدایا بزاند منی امتا برای منی امتا در حرام شفای رکتا منی امتا اگر از حرام دارو استفاده بکن عد نبی دراند می دکتر فهمن این دوای تجویز که اما سلطان مظفر وقتی که فهمی که منی دام پزشکا منی ای ارزشمندی اسباب با مشروب معالجه تا اسبم هر بود در ریکه پشکم سلطان مظفر گجراتی ها که حال رسی اقبال گوشی سلطان گوشی که ای اسب بری چه منی نوی اسب چه منی طبیلا یا در کنی چه منی اسبان زده ای در کنی ای اسبی کشی شکمتا شراب ربته که الله حرام کتا مظفر ای اسب پشت سرا مظفر هم سواری دیگه بری حرام این که سواری او مولانا صاحب او جناب حاجی الحرمین او کسی که روبروی مواجه قبر اجهر محمد مصطفی علیه السلام مشتاته السلام علیک یا رسول الله تگوشت چیانت اید دغل بازی ها چیانت اید حرام کاری ها چیانت اید حرام خوری ها که من تشکنی چرا من اگه تی جامعه اصلاح نبی چرا در رنگ بو در من تو رنگ بوی مسلمانی پیدا ای نبی فقط پاگ اسپیت کنه گو چوده بروز کنه گا کلاه اسپیت کنه گا فقط به حاجی لکب خوشحال بوگا مکه و مدینه روا گو برگرده گا من تو پمشی مسلمانو بشکی بی تا نداری از محمد صلی الله علیه و سلم رنگ بو اور اقبال خدا تی قبر سرا رحمتانی گلباران بکن نازل بکن اقبال گوشگی تا نداری از محمد رنگ بود با درود خود میالا نام او تا لحظه که تو جناب محمد مصطفی علیه السلام رنگ بود اعمال و افعال تو که پیدا نکنه ای درود تا گنا هم موان صلواتا و ای درود ایک تو به حضرتی وانه در واقع چه چون چه تی دفع دریه وات ارزشمند چیز درود اما چون تی با آدول نوانه در تو حضرت محمد علیه السلام اعتقاد اخلاق عمل رفتار کردار معامله نمونه نیسته گوی تو با ای درود حضرت روح راضی نکنه بلکه واجه نام مبارک چه تی پیمی پیمی دپی درکه منگ تی که آلوده کنگه تو واجه مبارکی نام بلا نسبت یا به تعبیر غازی ابو علی قلندر رحمت الله علیه که فرمانی ظاهرش آراسته چون بایزید مولانا صاحبه ملا صاحبه حاجی صاحبه مسلمانه کلمه گویه ظاهر گنده ماشاءالله دیمی در لطارتا لطارتا سجدیانی نشانه لاتی ود نشان بی لاتی از لطاریت پی زور کردیت تی کبیلی نشان با نظر که آن نماز نور نشان چیزی دیگره اگر ظاهر نشان بی مبی ولی ایماندار چهره که چاره زانگی بیش ایمانداره آرو کردیت تی دو کی زبرین دو کی لطاری یا زمین سرا رو سمیت سرا که سجده کن سنتیر که کردیت تی بلی کمی سیاوی ظاهر چوز با یزید بستامی پیمان رونق داتا گو آراستا گتا اما او تی اعمالا بچا تو چیه کنه که وقتی تو مغازه تارا رو شبی خون جنه مثل زالو مردمان خونا چوشه تی گرام فروشی غوغای کن تی رباخوری غوغا کنه که تی ظلم و ستم و احتکار غوغای کن تی خداکاری فریبکاری غوغای کن لذا بی ظاهره که بی آبا یزید بستامی پیمی ولیه تو امرنگه پیشیه نرو پی در حالی که تی باطن مثل یزید پلید فرمانی حضرت ابو علی قلیدر فرمانی ظاهرش آراسته چون بایزید و از درونش ننگد می آرد یزید بزانی هم که بزرگترین دیانت انسان در معاملات هست هر وقت ما تو داد و ستد و معامله با مردم تا دنیا داری تا ما تو ایمان دامون چه دست نداغور ایمان داری نماز و کریه نلوٹی چما شما را پیشی که نماز کنی ما شما ملنگ و فقیرین دست کاملی وظیفه اسلامی بگنی نی اما در مقابل برادر مسلمان معامله خرید فروشی او دا صداقت ببی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک صحابی غلام راه دم را ما اسب برو خرید همین نمونه عرض کنو تمام کنو با عرض معذرت اشی که وقت اگر زیاد برسه غلام رو اسب خرید که خوبی اسبی با 300 درهم یا دینار خرید کن تیه ما ای واجه وقتی که اسب چاری وقت هم مثل که معامله باره دیم بله دیم اسب وضعیت گندی اسب ارزش گندی ظاهری گا باوری نبی که این اسب به 300 درهم و دینار مروچی با عمله دید واسه و تی نفر آن نوکرا جست کنگ شو وجه من بر رضایت طرفین معامله بود تا 300 درهمی قبول کتا من یار دا واجه فرماینا ممکنه تو با یک وڑی با یک چرب خبری با یک زرنگی با یک زیرکی خاصی با یک چالاک زبانی ایش یک گول جدا من ببر شخصا من دستا بده موتی بگندو من دل مطمئن بگندو غلام همراه که آمرده صاحب اسفه در گیزی معامله بودتا اسفه یه تحویل داتا سیسته درام زورتا صاحب اسفه زورو کن خریدار آرام نگیری هستی مرو چی هنچی خریدار رو در گیزی صاحب اسفه شوهای اسب تو داتا و شوهج من داتا 300 درهم بلکه تو مجبور بوده گه بلکه تو گات بوده گه بلکه تی دستنگ بوده بلکه ترا وام داریا گیٹ کو تھا تھی یہ اسف قیمت میں وہ زانو بازار معاملہ کہ 20-30 درہم یا دینار ہیں چھتو وہ تھا کہ یہ تو منی نفرہ برای من یہ اسفا داتا بے 300 درہم اوشن من داتا اوشن خیر ارزش بالاتر ہے اوشن خیر خوب وجہ تو مثلا 50 اضافہ بدے اوشن خیر گشتر ارزش ہے 100 اضافه بده بشید نخیر گشتی ارزش ها تا 800 درهم یا دینار دنتی مازاد بر 300 500 دگری دنت نو خاطری تسلا بگشید تی اصف ارزش 800 درهم یا دینار کجای ای خریدار یا ای پیمی فروشنده مرو چی مرک به بازار رون سای کنون که طرف ها به هر طرفندی من ده به قول معروف کلاه های سر بلون بابا ایتی ماشین چه ارزشیه که چی ماشین زوری برو چی این مدل ماشین یه ارزش ده این فلان جا آه ایب داره آه ایچ چوشین فلان ایچ چوشین این چکا گشته کسی نزوری بله من انگل در 10,000 تومن دهم بابا منتی هم لدیتی کلاهی هم سر ده و فریبی هم ده و فدای افتخار هم کنگ و بسنگتا که بابا ده نوتی بہائی کنگے معاملے باری کی بھی ہر کس کیے نزدیکہ چنڈی تھی صافی کہیں گو رانگ رگا بابا جی پہمی ماشین مروچ تر دست کے بھی پہ یہ قیمت ہے یا یہ پہمی پارچہ تر دست کے بھی یہ فلاں ملکے گئے ہیں مار کی کلابی جیتا چقدر تعریف تمجیدی کا بہرحال یہ داستان و یہ درد دل خیلی طولانی ہے و بارہاں بھی گوشہا فرازہ اشارہ بودتا خداوند متعال بود فضل کرم گوشه که بیان کوتاهی نه هرچی ها در عمل کوتاهیه و شاد موت کوتاهین که می گفتار اثر نکند دیگران سرا دعا بکنی خداوند متعال جل علا شانو ما را در درجه اول می جندانا و بعد از آی شنوندگانا گوینده شنوندگان تمام مسلمینا الله تعالی ما را شما را درستانا علم صحیح مسائل دینیه و عمل درست به معلوماتی که حاصل کنی توفیق و عنایت بفرمانی و در زمره مسلمانان واقعی و راستین خداوند متعال شما را در دنیا و عالم آخرت محشور قرار بده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آخرة دار البقاء فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والابتهال والدعاء والصناء واجتنبوا عن جميع الرذائل خصوصا عن البغضاء والشحناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه مصابيح الغرر خصوصا على خلفائه الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر الصحابه واهل البيت اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دمر اعداء الدين واهلك اليهود كما اهلكت عادا وثمود وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما